الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري على عقدة من لساني يفقه قولي محترم بھائیو دوستو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے اس کے لیے اس کے پاس بنیادی طور پر دو تعلق ہیں جس پر اسلامی زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کا تعلق ہے جو قلب میں لا الہ الا اللہ کی شکل میں اس کو دیا گیا ہے دوسرا تعلق جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ ذات باکمال کا تعلق ہے جو کہ محمد رسول اللہ کی شکل میں اس کو دیا گیا ہے ان دو چیزوں کی وابستگی ہی سارے دین کی بنیاد ہے زندگی کی بنیاد ہے شخصیت کی تعمیر کی بنیاد ہے اس لیے اسلام کی بنیاد پانچ ارکان میں شریف کلمے کو بنیادی ستون کے طور پر تشبیہ دی گئی کہ اسلام کی مثال ہے ایک خیمے کی ہے جس کا درمیانی ستون تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور باقی چار ارکان چار کونوں کے ستون ہیں اگر درمیانی ستون نہ ہو تو خیمہ قائم ہی نہیں ہوتا ہے اور درمیانی ستون سے قائم ہو جائے پھر جو ستون میں نہ ہو تو وہ طرف ناقص رہ گئی اس طرف میں کمی آ گئی ایک نہیں ہے تین طرف صحیح ہوگی ایک میں کمی آگی دو نہ ہو تو دو میں کمی ہوگی دو طرف سے صحیح ہوگی چاروں سے اگر آدمی میں بہ رہا ہو تب بھی درمیانی ستون نے کھڑا کیا ہوا ہے خیمے کو ایک تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کا ایک تعلق حضور صلی اللہ علیہ ذات باکمال کا اور کسی کے ساتھ وابستگی کی کوئی ظاہر صورتیں ہوا کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑا اور بڑا وام و خیال سے بالا تر کہ جو اللہ تعالیٰ کے ماننے کا طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے وہ لا تفکر فی ذات اللہ ولا تفکر فی صفات اللہ ولا تفکر فی ذات اللہ کہ اللہ کی ذات میں تو تفکر کرو گے نہیں ذات کو انسان کے فہم سے بڑا لڑا اوپر ہے لہذا ذات میں غور کرنا یہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے صفات میں غور کرنا ہے صفات میں غور کرنا اور ذکر کی ضرورت ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے نام نام کے ساتھ عارف کرایا گیا اور ان کو سامنے رکھ کر غور کرے آدمی عجیب و غریب اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے تو ذات میں تو غور نہیں کرنا ہے صفات میں غور کرنا ہے بہرحال کسی ایسی چیز کے ساتھ جو کہ حواس سے ہمزہ سے براول برا ہو سوچ فکر سے براول برا ہو وابستگی کے لیے انسان تو کوئی مجازی صورت چاہتا ہے اس کے سامنے نظر آنے والی کوئی صورت ہو اسی چیز کو غلط طریقے سے سمجھ کر اور غلط طریقے سے پیش کر کے اہل کفر نے بتپرستی شروع کر دی پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کو خدا بنا دیا ان کی پرستش شروع کر دی کیونکہ انسان کی نفسیات یہ چاہتی تھی کہ کوئی مادی صورت ایسی ہو جس سے وہ اس کو جو اس کی حقیقت کی طرف نشاندہی کرے اور اس کو تسلی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ظاہری وابستگی کے لیے پہلے انسان کے زمین پر آنے کے ساتھ ہی اپنے گھر کو زمین پر بھیجا کہ یہاں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے انسان کے آنے سے پہلے ہی یہ زمین موجود تھی اور ایسے مختلف قسم کی مخلوقات تھیں. اور جس جگہ پر بیت اللہ شریف ہے اس جگہ پر ایک قلعہ تھا اور اس کے ارد گرد فرشتوں کی عبادت ہوتی رہتی تھی. پھر جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے اپنا گھر اتارا جو اس قلعے پر لا کر رکھ دیا گیا. اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس کا طواف ہوتا رہا, ان کی طرف عبادت ہوتی رہی. اور یہ انسان کو ایک مجازی صورت دی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی. طوفان نور میں جائے تو بیت اللہ شریف کو اٹھا دیا گیا, ناپید ہو گیا. اس لیے نور علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صرف جتنے انبیاء علیہ السلام حج کے لیے آتے تھے وہ اس قلعے کا ہی طواف کرتے تھے. اور سارے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار رہا کہ ان کا دعوت تبلیغ کا کام امتوں میں کامیاب ہوا یا نہ ہوا, ان امتوں نے مان کر ان کی پیروی کی یا نہ کی. جب ان کی زندگی کا آخری دور ہوا تو وہ آ کر بیت اللہ شریف کے پاس ہی رہے, یہی زندگی گزاری. اور 113 انبیاء علیہ السلام تو اس جگہ دفن ہے جہاں طواف کرتے ہیں. طواف کے نیچے 113 130 انبیاء علیہ السلام کی قبر پتنی ہے. 113 میں 113 یا 130 جہاں پر ہیں 70 کی قبر ہے جو مسجد خیر کے پاس. 70 انبیاء علیہ السلام مسجد خیر کے پاس دفن ہے. 130 جگہ طواف کرتے ہیں یہاں دفن ہے. اور اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام حتیم کے اندر جہاں بیت اللہ شریف کے اوپر نالے کا پانی گرتا ہے اس جگہ دفن ہے. تو یہ پہلے انبیاء کا طریقہ تھا کہ اپنی قوم سے فارغ ہونے کے بعد باقی زندگی یہیں گزار کر ذکر عبادت پہ لگے ہوئے, یہاں ان کی وفاتیں ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر کو آباد کروایا. اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کو بنا تعمیر کیا, پھر انہوں نے حج کا بندوبست کیا. اور انسان کو یہ ایک مجازی ترتیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے ساتھ وابستگی کرنے کے لیے ملی. اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج دس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے مجازی طور پر. حج دس پر اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے, جس کا حج دس پر کو دوست بوسا دیا گویا اور سزاد بلال کے دست مبارک کو بوسا دیا. اور پھر جو ہے تو حاجیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف مٹک رہا ہے حضرت سود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کی جگہ جو ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. کہ ملتزم پر بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کر پکڑے کپڑے اس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے. جو دعا ملتزم پر مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. اور ملتزم پر بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑنے کے بارے میں فرمایا, جس سے ملتزم پر بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت کو پکڑ لیا. گویا اس کی ایک مجازی تشریحات ہے. غلاف کعبہ دامن الہی حاضر اسود اللہ تعالیٰ کے دانا. اور طواف کرتے ہوئے آدمیوں کی خبر باندھ رہا ہو کہ دیوانہ واہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قربان ہو رہا ہے اور گرد گھوم رہا ہے. پھر اقبال نے کہا کہ تیچے کا منتظر کیسے چل رہے جی, ہاں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ وہ حقیقت بڑی حقیقت جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, جس کا کہ میں سرد رات سے انتظار میں ہوں, منتظر ہوں, انتظار میں ہوں کبھی ایسے دیکھے جانے والے لباس پہ نظر آ، کیونکہ میری پریشانی میں بہت سجدہ جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں اور تڑپ کا جذبہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا گھر دیا، اس کا طواف کر کے، اس کے اجرسوں کو چوم کر، اس کے غلاف کو پکڑ کر یہ دھیان باندھو، گویا اللہ کی رحمت کے دامن کو پکڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ہاتھ کو چوم رہے ہو، اور گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر جو کعبہ کی شکل میں ہے اس کے گرد طواف کر رہے ہو. حج کے ساتھ جتنے متعلقہ احکامات ہیں، ایک تو بیت اللہ شریف کے بارے میں نے بات عرض کر دی، غلاف کعبہ دامن رحمت، حج اسود دست رحمت، حج اسود اللہ تبارک تعالیٰ کا دست رحمت، غلاف کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ دامن رحمت، اور خود کعبہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جس کے گرد انسان بے قرار ہو کر گھوم رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو حج کے ساتھ اور متعلقہ اعمال ہیں، تو خاص طور سے منا کا قیام اور صفا مروہ کی سعی. منا کا قیام عظیم قربانی کی یاد، پانچ دن ٹھہرا کر وہاں پر جو ہے تو یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک آدمی نے، اللہ کے ایک بندے نے، اپنے سب سے عظیم محبت اور تعلق کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا تھا، اور وہ تھا اپنے بیٹے کی محبت، جس کو چھری پھیر کر ذبح کر دی. حقیقت کے لحاظ سے ذبح نہیں ہوا، صورت کے لحاظ سے ذبح کر دی، باندھ کر لٹا کر چھری لے کر زور سے پھیر دی، تو بس جذبہ محبت تو ذبح ہو گیا. تو اس جذبے کی یادگار پانچ دن منائی جاتی ہے. پانچ دن حاجیوں کو اس بات کے دھیان کے لیے دیے جاتے ہیں کہ جب ایک اللہ کے بندے نے اپنے پیارے اکلس بیٹے کو لٹا کر ذبح کر دیا، تو اللہ کے تعلق کے درمیان اور میرے تعلق کے درمیان تو جو چیز بھی آئے گی اس کو قربانی کیا جائے گی. جب بیٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے تو حرام کو چھوڑنا تو تھوڑی قربانی ہے، فرائض واجبات کی پابندی کرنا تو تھوڑی قربانی ہے. مقابلہ اس میں کہ ایک بندہ اللہ کے بندے نے اٹھا اپنے بیٹے کو ذبح کر دی، تو یہ باپ کی قربانی کی یادگار ہے، اور صفا مروہ کی سائی جو ہے اسے ماں کی قربانی کی یادگار ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا، تو بڑھاپے کی عمر تک پہنچتی اولاد ہی نہیں ہو رہی. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہوئی، اور اتنا پیارا چہتا بچہ، اکیلا سوتا بچہ، اور اب باپ چاہتا ہے کہ اسے اٹھائے، گود میں لے، چومے، کندھے پہ بٹھائے. یہ سارے جذبات محبت کے اس کی طرف ابھر رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں. اسی بار حکم ہو گیا کہ ان کو ایک جا کر جہاں پر کے اس میں پتھا کے علاقے میں، جہاں بالکل سہرا ہے، کوئی پودا، کوئی پانی، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کو چھوڑا ہے، دودھ پیتے بچے کو، بیوی کو چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام اٹھا کر لایا، چھوڑ کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ کمرے امر تھا، اور یہ ایسی قربانی تھی کہ یہاں پر آ کر ایک ایسی نسل کو آباد کیا جائے کہ اس کا جو مورث ہو، اس کا جو بانی ہو، اس کا بچپنا یہاں گزرا ہوا ہو، تاکہ بچپن کے معصوم جذبات اس زمین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. مادری وطن آدمی کو کہتے ہیں مادری وطن، اور مادری وطن آدمی کا جو ہوتا ہے، جہاں آدمی کا بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان کی جذباتی محبت اور جذباتی تعلق ہوتا ہے. تو اس دودھ پیتے بچے کو یہاں لا کر رکھا گیا کہ اس سے آرام ہے، یہ زندگی شروع کرے گا اس سے آرام ہے، کیوں کسی سے آرام ہے جا کر آگے عالمی مرکز بننا ہے. لا کر ڈال دیے گئے وہاں. تو آپ سب سے پہلے ماں کی قربانی شروع ہو رہی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اتنی کھجوریں تھیں، پانی کا مشکیزہ تھا کہ اس پر ان کے سات دن گزرے، سات دن کھانا پانی ہوتا رہا، سات دن کے بعد پانی ختم، اور اب جو ہے تو کوئی بندوبست نہیں. یہاں تک کہ پانی کی کمی ہوتے ہوتے اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ اب دودھ پیتا بچہ جائے گی مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکے. اور ان کو ایک اہم مرکز بنانے کے لیے، دینی مرکز بنانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے یہاں لا کر بٹھا دیے گئے. اب ماں اٹھی اس نے سبا کی پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف پانی کو دیکھا, پھر دوڑ کر مروا کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا, یہاں یہ اب حاجی دوڑتے ہیں یہاں پر سبا مروا کی سائی میں ایک جگہ سے تیز دوڑ رہا چلنا ہوتا. یہ جگہ ندی تھی اس زمانے میں, بعد تک ندی رہی, یہ تو ابھی تعمیر ہوئی ہے تو ابھی تو ہوئی ہے نہ, یہ ریتری ریترا راستہ جس کے درمیان میں وادی یہ مکہ کا گزرنے پانی گزرنے والی سوکھ سوکھی ندی تھی. تو اس جگہ جب ندی میں اتر جاتی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا کہ دوڑ کر چڑھتی تھی. تو سات چکر لگانے کے بعد بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب تو دور تک نہ آدمی کا نام و نشان مل رہا ہے نہ پانی کا نام و نشان مل رہا ہے, بس آپ تو کوئی بندوبست نہیں. یہاں تک پھر بچے کے پاس آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ قربانی مانگتا ہے, قربانی لیتا نہیں ہے. تو اور میں اللہ کے نام پر دین کے لیے قربانی کرنے کی نیت کر لیں اور کمر باندھ کر کھڑے ہو جائیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ کے خود اسباب بنائے گا, خود اس کو وجود میں لائے گا. انسان سے اللہ ارادہ کرنا کرنا چاہتا ہے, ہمت کرے ارادہ کرے, اور ہمت ارادہ کرنے کے بعد پھر یہ دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے غیر سے بندوبست کرتا ہے. کرنا اللہ نے ہوتا ہے. اسی قربانی بعد جب بچے نے پیڑیا رگڑی تو اللہ نے زمزم کا پانی وہاں سے نکالا, اور بس قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ایسا کنواں ہوگا, ایسا چشمہ ہوگا کہ ساری دنیا اس سے سیراب ہو, اور باقی ساری دنیا سیراب ہوگی. اس پر تو پورا میں نے 6-7 مضامین شائع کروائے اپنے سارے غزالی میں, اس کو بھی موقع ملا تو پڑھیں کہ آج کل کے سائنسدانوں نے کتنی اس کی عجیب و غریب اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ, ابراہیم علیہ السلام کا موجودہ لاب زمین کی شکل میں ظاہر ہے. آج کی تحقیقات اس پر کتنے کام عجیب و غریب باتیں اس کے بارے میں بتا رہی ہیں. پورے 2-7 قسطوں کا آرٹیکل ہے اس پر ہم نے شائع کرایا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر سے بندوبست فرمایا, اور پانی کے بارے میں اللہ فرما ہوا اللہ مائک اللہ شہین حاج, ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ کیا ہوا ہے, جہاں پانی ہو گیا وہاں زندگی, سارے اسباب و وسائل باقی خود بخود آ جائیں گے. صفا مروہ کی سائی جو حاجی کرتے ہیں, یہ حاجرہ علیہ السلام کی سڑپ اور جذبہ محبت اور جذبہ قربانی کی یاد ہے جو بچے کے پیاس کی شکل میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے جو جذبات ان نے محسوس کیے ہوئے ہیں, یہ صفا مروہ کی سائی ان جذبات کو محسوس کرنے کے لیے, اس کی یاد کے لیے, اور یاد کو تازہ رکھنے کے لیے. منا کا قیام ذبح عظیم ابراہیم علیہ السلام کے عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے, بیت اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے ساتھ جو انسان کا نفسیات کسی نفسیاتی ضرورت ہے کہ مجاز کا کوئی لباس ہو جس میں اس کو حقیقت کو دیکھے, یہ اس کا وہ اس کو عطا ہوا ہے, وہ پروین ہے بیت اللہ کی شکل میں. اور مینار کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی, اور صفا مروہ کی سائی شکل کی شکل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کے جذبات کو محسوس کرنا, اس کو تازہ کرنا. اور عرفات جو ہے وہ 40 سال کے صحرائی زندگی جس میں آدم علیہ السلام کو رونے دھونے کے ساتھ کوئی کام نہ رہا, روتے دھوتے 40 سال زمین پر اترنے کے گزارے, ہوا علیہ السلام کو دنیا کے ایک کونے میں, آدم علیہ السلام کو دوسرے کونے میں, آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا ہے, وہاں ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے جس کا نام کوئی آدم ہے, اور پوری ایک پتھر موجود ہے جس پر انسان کے قدم کا نشان ہے, ابھی بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. اندرا گاندھی کے زمانے میں بہت تحریکیں چلا رہے تھے نا مسلمانوں کو نکالنے کی, انہوں نے تحریک چلائی کہ مسلمان جو ہیں یہ ہم دیسی ہیں, یہ بدیسی ہیں, یہاں مقامی ہیں یہاں کے, یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں. بلکہ اندرا گاندھی کی تقریر میں نے خود سنی سنسی میں دیوبند میں, جب سزارا تقریبات میں آئی تھی نا, تو اس نے کہا میں دیوبند والوں کی بڑی تعریف کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے پتا جی کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی میں عظیم کا کارنامے انجام دیے. بہرحال ہندو مت یہاں کا مقامی مذہب ہے, اسلام باہر سے آئے ہوئے مذہب ہے. یہ سوچ میں کہا ہم سن رہے تھے بیٹھے تو نے تاریخ دلائی کہ مسلمان باہر کے ہیں تو وہاں کے ہمارے بزرگ تھے مولانا حسن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ہم بنیادی طور یہ وطن بنیادی طور پر مسلمانوں کا وطن ہے، اگر مسلمانوں کا وطن نہ ہوتا تو پہلا مسلمان آدم علیہ السلام کے نام کا پہاڑ یہاں نہ ہوتا، کوئی آدم ابھی بھی سری لنکا میں موجود ہے اور قدم کا نشان بھی موجود ہے، تو زمین پر اترنے کے بعد 40 سال روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لا کر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو جمع کیا اور یہاں ان کی توبہ قبول ہوئی، تو لہذا وہ اللہ کی ایسی رحمت کا نزول ہوا ہے یہاں پر کہ قیامت تک جو آدمی بھی 10 عرفات کو 9 عرفات کو یہاں تک کھڑا ہوگا اور اللہ سب سے پچھلی زندگی کے بارے میں معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کیا کرایا معاف کر دیں، تو یہ عظیم یادگار ہیں آج کے ساتھ، انشاءاللہ شاء جب تک حج شروع نہیں ہو جاتا تو حج کے بارے میں ہی بیان کریں گے، آج پہلا بیان تھا جو کہ حج کے ارکان کی ساتھ کیا جذبات کی وابستگی ہے اور کیا حقیقت اس کے بارے میں ہو، اللہ تبارک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.